Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenlerimiz, Rabbimiz Tebareke ve Teala bizleri Ramazan-ı Şerif'in birçok bereketine ve rahmetine nail etti. Kavuşturdu ama her zaman dediğimiz gibi mühim olan Ramazan-ı Şerif'in faziletlerine nail olmak, bereketlerine erişmek fakat muhafaza edebilmek, koruyabilmek. Birçok insan kazanıyor fakat kazandığını maalesef koruyamıyor. Koruyamadığı için de yarın ahirette sevap beklentisiyle çıkacak fakat boşa çıkacak. Müflis olacak. İşte amel bakımından en büyük husrana düşenler bunlardır. Allah-u Teala ne buyuruyor estağfirullah? قُلْ اَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَر۪ينَ اَعْمَالَ Kehf suresinin son sayfasındadır bu. Habibim söyle ki biz size amel bakımından en ziyade zarar edenleri söyleyelim mi? Yani amelleri yaptığı işlerin karları bakımından manevi ticaret diyelim ona. يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورُ iman edecekler, salih amel işleyecekler. اِنَّ الْاَسْتَعَذُ لَا اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا İman eden kullar ehl-i sünnete göre düzgün inanmışlar ve amelü salihat, salih ameller işlemişler. Yani İslam'ın beş şartı, namaz, oruç, hac, zekat gibi vazifeleri yerine getirmişler. Ve kamussala namazı hakkıyla ikame etmişler yani. Salih amellerin başında gelir ama yine onu özellikle söylüyor. Ve enfekû mimmâ rızaknâhum sirran ve alâniyeten. Bizim kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve aşikare halde her türlü infak ettiler. Yani zekat açıkta verilir çünkü farzdır. Farzlar riya olmaz. Sadakeler, hayır hasenat gizli verilmesi uygundur. Raculun tesaddaka ahfa hatta la ta'leme şimalu ma tunfiku yeminu. Hadis-i şerifte buyuruyor sebatun yuzillumullah fi zilli. Yevme la zille illa zillu. Allah'ın gölgesinden başka gölge kalmadığı günde. Yedi zümreyi Allah-u Teala kendi gölgesine, arşının gölgesinde gölgelendirecek. Bu yediden birisi de o kadar gizli sadaka verdi ki sağ elinin verdiğini sol eli bilmedi. İşte öyle gizli yeri gelir, gizli verilir. Zekat gibiler olur, açık verilir. Bunlar yarcune ticareten öyle bir ticaret umuyorlar ki, yani kazanç ve kar beklentisine girmişler ki, len tebur. Yani asla kesada fesada uğramaz. Kesada uğramaz ne demek? Asla o ticaret bozulmayacak. Onlar böyle bir ticaret bekliyorlar. Mevla buyuruyor. Şimdi insan bu kadar karlı, ahirette kar getirecek namaz gibi, oruç gibi, işte teravih gibi, zekat gibi, hayrat, hasenat gibi bu kadar efendim faziletli ameller yapıyor zahirde, görünüşte. Ama ahirete çıkıyor, müflis çıkıyor, eli cebi boş çıkıyor, helak oluyor. Çünkü neden? İşte ben size Mevla buyuruyor, öbür ayet-i kerimeye geçtik şimdi. Amel bakımından en çok zarar edenlerin durumunu haber vereyim mi? Buyur ya Rabbi, ellezine o kimseler ki dalle se'ayum, gayretleri, çabaları boşa gitti. Fil hayati dünya. Dünya hayatında namaz kılmıştılar, oruç tutmuştular, hacca gitmiştiler, her sene umreye giderdiler. Hayır hasenat bir şeyler de yapardılar görüntüde. Ve lakin bunlar ahirette çıkmadı karşılarına. Hatta tersi çıktı. Ne bu estaizu billah ve bedalehum minallahi ma lem yekunu yahtesibun. Hiç hesaba katmadıkları şeyler Allah tarafından karşılarına çıktı. Yani zuhur etti, belirdi. Halbuki onlar bu namazdan, oruçtan, Ramazan'dan hayır beklentisine girmiştiler. Ahirette biz çok kazanacağız, kazançlı çıkacağız düşünürlerken bir de mahşere çıktılar. Baktılar hiç beklemedikleri cezalar, belalar, azaplar çıktı önlerine. Ya biz ibadet yaptık, masiyet yapmadık ki. Niye bu böyle oldu? E niye oldu işte? Anlatacağız işte. Geçen derslerden beri de anlatıyoruz. Yalanla, gıybetle, dedikoduyla, yalan yere yeminlerle, şehvetle, namahremlere bakmak suretiyle efendim sen orucu oruçluktan çıkarttın. Deldirdin, bıraktın. Oruç mu kaldı yani? Kavga, gürültü, bunlar da orucun sevabını iptal ettirir. Böyle aşırı bağır, çağır, oruç halinde sinirlenmek, öfkelenmek, insanlara sövüp saymak bunlar. Sibabül Müslüme füsuku. Müslümanla sövüşmek fasıklıktır. Bir Müslümana ana avrat sövüyorsun. Ağzına burnuna sövüyorsun. Bu nasıl bir Müslümanlık arkadaş ya? Fasıklıktır diyor. Fasık demek en büyük günahkar demektir. Kafir olmaz ama doğru da mümin olamaz. Efemen kâne müminen kemen kâne fasika. La estevûn. Hiç mümin olan fasık olanla bir olur mu Allah buyuruyor. Yani fasık bir manada fasık kafir değil. Değil ama yine de onu müminin karşı tarafına koyuyor. Hiç müminle fasık bir olur mu? Bu ne demek? La estevûn. Bir de peşine de tekiden eşit olamazlar buyuruyor. E sen şimdi nasıl sövüyorsun milletin anasına, babasına, ağzına, burnuna ya? Bu nasıl bir Müslümanlıktır ya? Bir de Ramazan günü oruç moruç, sana hiçbir şey değiştiren yok seni ya. Onun için hiç beklemedikleri şeyler Allah'tan karşılarına çıktı, belirdi, zuhur etti. Rezil olmak var yarın ahirette. Perişan olmak var yarın ahirette. Onun için şimdi ne buyuruyor ya İmam Gazali'den, Efendi Hazretleri çok okurdu. Amilu a'malen zannuha hasenat fevecedua fi kiffeti seyyat. Bir takım ameller yaptılar. Onları hasenat sandılar. Yani iyi amel, güzel amel, neyi bir şey diye düşündüler. Fakat onları nerede buldular? Günahlar kefesinde buldular. Yani namaz, oruç diye mizanın sağ tarafında hesap ettiler. Bulacaklarını düşündüler. Bir de çıktılar baktılar. Günah tarafında çıkmış. Neden? Şartlarına riayetsizlikten, edeplerine riayetsizlikten insan mahrum olur. Böyle şey olur mu ya sen? Tut da nasıl tutarsan tut. Kıl da nasıl kılarsan kıl. Umreye git de nasıl gidersen git. Böyle bir şey olur mu ya? Bunun ameli ayrı bir vazifeler topluluğu. Çünkü farzı var, vacibi var, sünneti var, müstehabı var, edebi var, mekruhu var. Ondan sonra efendim müfsidi var. O amel yaparken dolu iş var. Onun da, o haricinde bir de bunun muhafaza var. Yani korumak meselesi var. Korumadığı zaman bir insan helak olacak. Korursa Ramazan-ı Şerif ona şefaat edecek. Korumazsa Ramazan-ı Şerif ne yapacak? Onu şikayet edecek. Dünkü derste de buna mümasil bazı rivayetler okumuştum. Bugün tabii farklı şeyler, hadis-i şerifler, rivayetler yapacağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur. İbnül Cevzi Bustanül Vaizin isimli eserinde de naklediyor bu hadis-i şerifi. Men sâme ramadâne fî insâtin ve sükût. Her kim Ramazan ayını sessiz ve sedasız bir şekilde geçirirse, sükût içerisinde. Ne demek sükût içerisinde? Yani bağırıp çağırmayacak. Ne buyuruyor hadis-i şerifte Buhari'de? İzâ kâne yevmû savmi ahadikum, sizin birinizin oruçlu günü olduğu zaman felâ yerfûz, müstehcen konuşmasın. Cinsel içerikli laflar konuşmasın. Yani oruçluyken. Hanımıyla da olsa, helalıyla da olsa müstehcen içerikli konuşmalar, şakalar, fıkralar, hikayeler, bilmem neler konuşmasın. Çünkü sonra freni tutmayabilir. Ondan sonra efendim o konular onu tahrik edebilir. Onun için konuşmasın. Yani nasıl cinsel ilişki oruçluyken efendim yasaksa, nasıl cinsel ilişki efendim orucun müfsidiyse, orucu bozarsa, aynı şekilde efendim müstehcen içerikli konuşmalar ve kelamlar da orucun sevabını bozar. Anladın? Orucu bozmaz, sevabını bozar. Çünkü sana dendi ki müstehcen konuşma. Ondan sonra efendim. Ve la yasgab sokaklarda falan patırtı gürültü çıkartmasın. Bağırıp çağırmasın. Hatta biri üzerine gelirse insâbbe ve hadun evkâtelev. Trafikte mesela adam bir koruna bastı diye gidiyor, iniyor, aşağı herifi tarıyor, öldürüyor. Ne efendim psikopatlar, ne akıl hastaları, deliler var bu memlekette ya. Adam sana korna çaldı diye gidip kavga edilir mi? Adam öldürülür mü? Adam dövülür mü sen? Ama işte insanlar artık barut olmuş yani. Maddi manevi sıkıntısından dalacak yer arıyor. Hele bir de oruç olursa daha da bir de açlıktan, susuzluktan sinir sistemleri bozuluyor. Bu sefer önüne gelene bağırıyor, çağırıyor. Sizin birinizin oruç günü olduğu zaman başka günlere benzetmesin orucunu. Sessiz olsun, bağırmasın, çağırmasın. Ondan sonra peki birisi kalktı ona sövdü. Oruçlu yükseyen geliyor sana, ana avrat sövdü şimdi. Ne yapacağız? Evkatelehu ya da savaşmaya kalktı onunla, yumruğunu kaldırdı falan. Öyle yumruk göstermekle de değil ha. Tamamen vuracak sana yani. Kaç yani, kaç. Ben ona vurup indirebilirim aşağı. Ya ama oruçlusun. Felyakul bu sefer ne söylesin? İnnim ru'un sa'imun. Ben oruçlu bir kişiyim desin. Onun için yani şu mealde bir ima da olabilir. Yani oruçlu olmasam gösterirdim sana. Fakat ben şimdi oruçluyum, dokunma bana. Dercesine. Ama alenen diliyle de ben oruçluyum, benle uğraşma. Sinirimi de bozma diyebilir işte, en fazla o kadar. Ama bağırmak, çağırmak, el kol hareketleri falan bunlar yasak. Her zaman yasak ama oruçluyken daha yasak. Sevabı gidiyor. Sevabı batıl oluyor. Onun için sessiz vaziyette, sükut içerisinde her kim Ramazan-ı Şerif'te oruç tutarsa, yani sinirlenmemek zor iş. Tam iftara yaklaşıyor. Bir de bakıyorum bir anda millet birbirine dalmış ya. Niye öyle bağırıyorsunuz, çağırıyorsunuz birbirinize? Oruçluyuz da ondan. Otur zikir yapsana ya. Sübhanallah ve hamdi oku. Ya Erhamer Rahimin oku. Ondan sonra ilk bölümü rahmettir. Bak havaları görüyor musun? Nasıl serin, nasıl yağmurlar yağdı yine bugün. Ya ilk 10 hep rahmettir ya. Hep berekettir. Bak, başından beri hep serin, görüyor musun? Çünkü evvelu rahmetin. Başı rahmettir buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Mevla onu yalancı çıkarır mı? Haşa. Şimdi vevsatu mağfiret. Ortası mağfiret. Yani günahların affına vesileler. Bu gece 10. gece mi oluyor? Yine ya Erhamer Rahimine devam ediliyor 100 kere. Ertesi gün ya gaffara zünub. Mağfirete geçiliyor artık. Vevsatu mağfiret. Ortası mağfiret. Yani 3 10 var ya. İkinci onda mağfiret tecelli edecek. Günahlarımızın affı için. Belki biraz sıcak olabilir. Çünkü günahların affı için biraz ter dökmek lazım. Yani oruçluyken açlık ve susuzluk biraz hararet çekersen, hani ki günahların çok ya, Mevla affına vesile kılar inşallah. Belki ortasında sıcak olur mu onu bilmem. Ama başında rahmet olduğu hadis-i şerifle sabit idi. En baştan da demiştim. Bak serinlik oldu elhamdülillah. Şimdi esas mesele, şimdi biz bu müjdelerden kazanmamız için sessizliği muhafaza, sükutu muhafaza ve keffe sem'ahu, kulağını engelleyecek. Kulağını neden? Yalan konuşulan yerde durmayacak. Gıybet konuşulan yerde durmayacak. Ya durduracak ya kendi durmayacak. Çıkacak gidecek. Ben gücüm yok bunların lafını kesme. O zaman çek git. Dedikodu söz taşınan yerden kulağını duyurtmayacak. Ondan sonra şarkı türkü, müstehcen içerikli, feleğe söven, kadere söven pis şarkılar, kadının sesi, tabii ki şarkı söylemek, kadının normalde sesi avret değil ama böyle şarkı söyleyen sesi kesin avrettir ve caiz değil. Onun için kadın ezanda okuyamaz, erkeklere Kur'an'da okuyamaz, erkeklere ilahide okuyamaz, mevlüt okuyamaz, erkeklerin dinlediği yerde. Kocasıdır, oğludur, başka. Ama yabancı erkeklerin dinlediği yerde okuyamaz makamlı. Kulağını bunlardan geri tutacak. Sonra ve basara o gözünü engelleyecek. Gözünü namahreme baktırmayacak, insanlara hakaretle baktırmayacak. Ondan sonra başkasının efendim sırrına baktırmayacak, avretine baktırmayacak. Öyle ya. Erkeğin göbeğiyle diz kapağı arası avrettir. Şort giymiş bir erkek, slip giymiş bilmem ne, onun dizine kadar avret. Erkek bile bakamaz. Erkek erkeğe bakamaz. Göbekle diz kapağı arası haramdır. Bunlardan gözünü tutacak yani. Bazı kere maç edenlerin şunun bunun şortları dizden yukarı geliyor. Onlar dizden yukarı olunca bakmak haramdır. Avret yeridir çünkü. Gözünü engelleyecek bunlardan. Kadının zaten cemiyor bedel hurreti avret. Hürre kadının, yani şimdi zaten bütün kadınlar hür. Elhamdülillah. Hür olsunlar zaten. Kimse istemez köle cari olsunlar. Hür olmaları büyük nimettir. Ama hür olmanın da bir bedeli var. O da nedir? Bütün bedeni avrettir. İlla ve cakefeya, yüzü müstesna. Bazı da yüzler var ki, yani bütün vücudu görmekten daha etkilidir. Onun için yüzünde de biraz burnuna doğru çekse şöyle, çok iyi olur. Yani biraz yüzünü de tam göstermese, kabak gibi bir öyle ihramda gibi açmasa iyidir. Çünkü yüz müstesnadır ama bu milletin gözü kötü bakmaktan müstesna değildir. Çünkü herkesin gözü farklı bakar. Herkesin gözü iyi bakmaz arkadaşlar. Korunmak lazım. Bir de elleri hani iş yapacak edecek tutacak, çocuğunu tutacak, çanta tutacak bir şey. Elleri müstesna. Geri kalan bütün bedeni avrettir. Sen oruçluyken kadının bedenine baktığın vakitte bu büyük bir felakettir. Orucunu, sevabını bozar. Orucu bozmaz da sevabını bozar. Şimdi Ramazan'da sessizlik yapacak. Sükut içerisine geçirecek. Kulağını haramdan engelleyecek. Gözünü haramdan engelleyecek. Ve lisanehu dilini. Eyvah! Fuzuli konuşmaktan, yani bu dilini derken gıybet, dedikodu, iftira gibi haramlardan engelleyecek. Yoksa mubah kelimeler var. İşte akşama ne pişirdin? İşte fasulye diblesi, işte efendim pirincini biraz fazla koy, biraz suyunu az koy, efendim çamur gibi olmasın, işte tane tane olsun. Bizi görelenin yemeğidir ama pek beceremiyor kimse şimdi bu dible meselesini. Efendim, sen şimdi bunu karına tarif ettin. Veyahut da telefonda dedi sana ki akşama neler istiyorsun? Sen de dedin ki ona işte efendim lahana diblesi istiyorum. Yok ezme lahana istiyorum. Bir şeyler istiyorum. Mısır ekmeği de olursa iyi olur falan. Dedin. Bu şimdi haram mıdır? Değil. Günah mıdır? Değil. Ya nedir? Mubahtır. Mubah ne demek? Ne günah taalluk eder ne sevaba taalluk eder. Senin böyle bir isteme hakkın var mı? Var. Yemesi mubahsa istemezse mubahtır. Anladın mı? Ama sonra karın beceremediyse bağırması mubah değildir. Çünkü bir de geldin dibini tutturmuş. Veya yapmış dibleyi çamur gibi su içinde. Ya mübarek. Pirinçler tane tane sayacak diyorum sana da. Efendim böyle ayrı olacak güzel kuruyacak falan filan. Yapamaz. En fazla dene ki ya bunu beceremedi. Onda kalbi kırılırsa onu da deme. Benim gibi kaba olursan ben çok kabayım bu mesele. Acayip kabayım. Allah beni nazik kibar eylesin. Ben kabayım. Ama şimdi bağırıp çağırmam. Bağırıp çağırmam. Ama sen kalkarsan seni bu tavayı kafana geçiririm bilmiyorum. Ne oluyorsun çüş ya. Çok sinirim bozuldu. Ben gündüzden heves ettim. Geldim iftara bir de baktım. Karı yemeği çorak etti. Veyahut da dibini tutturmuş bilmem. Bağıramazsın ya. Bak sana ne okuyorsun da mübarek. Sessizlik, sükut. He? Biz sana sessizlik diyoruz. Sen de sessizlik mi diyorsun bize? Ya senin bu bana kadar. Sessizlikten sen ne anlıyorsun? Kaptan abi rahmetle anlatırdı. Lazları maça götürmüşler. Maçta diyorlarmış onlara ki işte mesela işte gol mü atıyorlar? İyi bir pozisyondaysalar işte şöyle yaparsam diyormuş ona. Efendim tezahürat. İşte efendim şöyle yaparsam veyahut da böyle yaparsam işte efendim sessizlik diyormuş yani ona, onlara diyormuş. Sessiz olacaksın. Sessizlik diyormuş ona. Ya adam böyle yapıyor, başlıyorlar, yıktılar sahayı. Ya bu sefer durum kötü, aleyhe gelişiyor. Gol yedik, yiyeceğiz durumu. Adam böyle yapıyor. Bu sefer başlıyorlar. Sessizlik, sessizlik, basma bağırıyorlar. Ulan sen sessizlikten sessizlik diye bağırındı mı anladın ya? Ne kafasın sen ya? Yani biz sana ne dedik? Ramazan'da sessizlik dedik. Sen ne anladın sessizlik? Bağırın anladın herhalde. Lazlar gibi. Ulan sessizlik sessizlik bağırılır mı? Böyle yapıyor adam sana da sus da. Rezil olduk kolyemek üzereyiz bağırıyorsun. Ha belki oradan onların bağırmasından gol atacak herifler de şaşırır o daire de ama. Ulan ulan manyak mı der. Bu sefer ne olacak? Efendim herif gol ederken tersine de gidebilir. Çünkü neden? Sahadan gelen sesler etkiler şimdi oyuncuyu. Ha burada bana bir ses olsa konuşmada ne oluyor diyorum hemen. Etkileniyorum mesela. Biz sana diyoruz ki Ramazan'ı sessiz ve sükut geçirirsen sevabın var diyoruz sana. Sen sessizlikten ne anladıysan gidiyorsun karıya diyorsun ki efendim bu tencereyi kafana geçiririm. Ne ahlaksız adamsın ya. Ne terbiyesiz adamsın ya. Allah seni erkek etmiş. Böyle erkek olur mu ya? Hanımına bağırmakta mı erkeklik arıyorsun? Dersin ki hanım ya biraz tuzu fazla kaçtı yani. Biraz daha dikkatli olsan iyi olur. En fazla bu kadar yani. Veyahut da bunu ben beğenmedim. Beğenmedim de denmez. Sünnete muhalif ama. Çünkü sünnet-i seniye nasıldır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi yemek önüne getirse hiçbir yemeği ayıplamadı. Ma abe taamen kattu. Asla hiçbir yemeği ayıplamamıştır. Yani canım istemiyor diyebilir. Canım istemiyor. İştahım yok. Yiyemiyorum. Bunlar sünnete muhalif değil. Ama bu nasıl yemek, bu şöyle, bu böyle. Bunlar sünnete muhalif. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnet ne olacaktı? Halep müftüsü kadar sarığı sardın. Bir tutam da sakalı koydun. Cübbeyi de giydin. Gören müftü zannedecek, fetva soracak. Gerçi şimdiki müftüler metruş da. Şimdiki onun için. Yine de millet sakallıları hoca zannediyor. Sakalsızları hoca zanneden yok tabii. Sarığı olanı hoca zannediyor. Adam da hocayım zannediyor kendini. O da başlıyor fetva arıma. Ulan desene ben hoca değildim ya sarığı yolda buldum ya desene. Gelirken yolda buldum koydum ben hoca değilim. Onu da demiyor. O da ona fetva soruyor. Bu da buna yanlış fetva veriyor. Böyle de bizim cemaatte çok adam var. Hocayım zanneden kendini hocayım zannetmeye başladılar yani herkes. Bu ayrı bir şey. Şimdi sen en fazla dersin ki ben, sen zannettin ki cübbe giydin sarığı sardın sünnetler yerine geldi. Hani 4000 sünnet vardı? 4000'i de aşan. Sadece 4000 yok. Saydım mı belki de 10.000'e 20.000'e de giden çeşidi çıkıyor bu işin. Biraz incelemeye başladık. 4.000'i bulacak mıyız zannettik. 4.000'i aşacağımızdan eminim yani. E şimdi sen sessiz olacaktın hani sükut olacaktın. Sinirlerine hakim olacaktın. E bak dilini koruyacaktın dilini. Ne oldu şimdi? E kadına kafana geçiririm bu tabağı demek sövmekten beter ya. Başta da ağlama gürüngür gidiyor mutfağa. Kadıncağız ağlıyor. Ne ağlatıyorsun? Bir damla gözünün yaşına çocuğunun, kızının, hanımının değer mi ya? Değer mi ya? Yemek zekkum olsun ya zekkum ya ya. Yani bir yemeği yemek konusundan kavga çıkartılır mı? Ortalık karıştırılır mı? İftar sofrası zindana çevrilir mi ya? Çoluk çocuk bakıyorlar anası ağlayınca onlar da üzülüyorlar. Ne kadar sinirli ters adamlar var biliyor musun? Bizim Müslümanlarda da bol bulunur yani. Aksi. Bunlara ben kısaca aksi diyorum. Yapmayalım aksilik ya. Bak gözünü koru diyor, kulağını koru diyor, dilini koru diyor ve de elini koruyor. Eller de bir de böyle yapıyor sana. Kodum mu diyor sana gösterim diyor. Ulan elini böyle yapılır mı? Ondan sonra tokat atıyorsun. Ondan sonra itekliyorsun böyle. Git şu tarafa falan. Ya bu hareket dersin. Elini muhafaza edeceksin. Veyahut namahrem bir kadın geliyor. Kürek gibi elini uzatıyor. Sen de hemen efendim kazma gibi elini uzatıyorsun. Balta gibi. Ya ne yapıyorsun böyle ya? Bu kadın sana haram. Bu kadın sana efendim bakman caiz değil. Elini tutman caiz değil. Nasıl kadının elini tutuyorsun ya? E uzattı şimdilik baş. Ne yapalım? Efendim boş çevirmeyelim. E boş çevirmeyelim. Allah da seni boş çevirir işte. Sen gibi elini uzatan karıların elini boş çevirmedin. Ben de seni Ramazan'ın sevabından boş çevirdim. Çünkü elini koruyacak. Nereden koruyacak? Anil haram. Haramdan koruyacak. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? Sizin birinizin kafasına demir çiviyle beyninin parçalanması len yut'ane fi adikum bi hadid bi hadidetin. Bir demirle sizin kafanıza vurulup da kafanızı böyle yarılması hayrul levminen yemezse dokunmasından, yeden muharrameten, haram bir ele veyahut da haram bir cilde temas etmesindense, deriye dokunmasındansa, yabancı kadına dokunmak gibi, kafasına demir ile, demir çekici ile, çivi ile çakılması daha hayırlıdır. Onun için elini koruyacak, dilini koruyacak, uzuvlarını koruyacak, anne harami haramlardan koruyacak, vel kezibi yalandan, vel gıybeti gıybetten, vel eza, bak eziyetten. Ben ne dedim sana? Böyle eziyet, yani iteklemek, kakalamak, tokat çakmak. Bunlar eziyet ya insanlara. Bunlardan elini, dilini koruyacak. Sessiz sükut vaziyette Ramazan-ı Şerif'in getirirse. İktarabe minallahu teala yevmel kıyameti. Hatta temese rukbete ve rukbete İbrahim el-Halil. Ve lem yekun beyne ve beynel arşi illa fersahun evmil. Bu adamı Allah kıyamet günü o kadar manen kendisine, sevabına, mükafatına, rızasına yaklaştırır ki dizini İbrahim Aleyhisselam'ın diziyle değdirir, bitiştirir. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın özel sofrasında onu misafir eder, yedirir. Özel kubbesinin altında, özel makamında onunla birleştirir, buluşturur, birleştirir. Arş ile arasında Allah'ın Arşur Rahman, bütün tecellilere mazhar olan o en kutsal mekanda, arş ile arasında bir fersah, bir mil, az bir mesafe kalır. O kadar Allah'ın yakın kullarından manen, Mevla mekandan münezzeh, Allah'a manen yakın kullarından olur. Onun için Ramazan'ın mükafatları, orucun sevapları boldur. Ama şartlarına riayet eden çok az bulunur. Allah Teala bu şartları muhafaza ederek şu müjdelere erenlerden eylesin. Amin. Kısa bir ara veriyoruz. Tekrar devam edeceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatü vesselamu ala seyyidina Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İlk bölümde beyan ettiğimiz gibi Ramazan-ı Şerif'in çok büyük sevapları vardır. Çok büyük mükafatları vardır. Amma ve lakin hududunu, sınırlarını koruyanlar için bu müjdeler sabit olacaktır. Koruyamayanlar için işte surette kalacaktır. Belki oruç borcundan kurtulmuş olur. Yani hani ahirette niye oruç tutmadın sormazlar, azabına düşmez. Ama birçok yan gelirden, faziletten, sevaptan, mükafattan mahrum kalır. Allah muhafaza. Onun için şartlar beyan edilmiştir. Bu şartlara riayet edenler kurtulur. Onlar af olur. Başka türlü af ve mükafat yoktur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Bu'den lime nedrake ramazane felem yugferlehu. Ramazan ayına yetiştiği halde günahlarından af olmadan çıkan kahrolsun. Helak olsun. Allah'ın rahmetinden, cennetinden ırak olsun, uzak olsun. Hiç böyle bir şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahmetelli alemin, bütün alemlere rahmet olarak gönderilen zat, merhamet abidesi, o yüce şahsiyet beddua der mi? Niye beddua diyor burada? Tabi Allah'ın emriyle ediyor. Mevla Cebrail aleyhisselamı gönderdi. Cebrail aleyhisselam bu duaları yaptı. Başka bir hadis-i şerifte hakim müstedrekte rivayet ediyor. Bu da başka bir hadis-i şerifte geçiyor ama aynı dua diğer hadis-i şerifte de var. Çünkü bir kere minbere çıktı, yani üç basamaklıydı minberi. Uhdurul minber. Minberin yanına toplanın buyurdu. Yani bir şey anlatacağım size. Cemaat toplandı, sahabe-i kiram. Birinci basamağa çıktı, amin buyurdu. İkinci basamakta amin buyurdu. Üçüncü basamakta amin buyurdu. Sahabe-i kiram teaccüp ettiler. Çünkü o zamana kadar hiç öyle bir şey rastlamamıştılar. Duayı duyardılar, amin de dediği vakit işitirdiler. Fakat dua işitmedikleri için bu duayı duymadık, amin ne iştir şeklinde. Dediler, ya Resulallah hiç yapmadığın bir şey yaptın. Ne dua ettiğini fark etmedik. Ama sen amin dedin. Buyurdu ki ben dua etmedim. Onun için benim duamı duymadınız. Cibril Emin geldi. Yani acayip iş. Sahabe-i kiram böyle bakıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıkmış. Yanında önünde Cibril Emin gelmiş durmuş dua diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görüyor. Bütün sahabe görmüyor. Birkaç kere gördükleri oldu Cibril'i. Ama insan suretinde geldiğinde. Onu zannettiler. Dihyetül Gelbi veya tanımadığımız bir Arabi geldi falan diyorlardı. Sonra anlıyorlardı. Bu kimdir soruyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Tanımadık ya Resulallah. Hada Cibril'e teakum yuallimukum dinekum. Bu Cibril geldi size dininizi öğretmek için derdi. Fakat o zaman insan kılığında görüyorlardı onu. Tanımıyorlardı. Bir misafir gelmiş herhalde zannediyorlardı. Ama çoğu kere yanlarında vahiy gelirken sahabe-i kiram Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunuyorlardı. Ayşe anamız bulunuyordu. Hatta seyrediyorlardı. Bazı kere en soğuk havada, Medine'de bir ayaz olur, bir soğuk olur, tiri tiri titrersin. Ben başıma gelmiş. Öyle soğuk gördüm yani. Öyle en soğuk havada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buram buram terlediğini müşahede ederlerdi. Vahyin ağırlığından devenin üstündeyken vahiy gelse devenin ayakları taşa geçiyordu yani. Ben size dergide resmini bastım. Medine'de bir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in devesinin ayağının taşa battığı noktayı. Üzerindeyken vahiy geldiği için. O iz duruyor hala. Hal böyle olunca tabii ki onlar şaşırıyorlardı. Ayşe anamız diyorlardı ki Subhanallah, keram ala ara. Ya Resulallah, çok şaşılacak şey. Benim görmediklerimi görüyorsun. Duymadıklarımı duyuyorsun. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, ben dua etmedim. Ben Cibril'in duasına amin dedim. Ben ne zaman minbere ayağımı attım, Cibril geldi. Ne dedi? Ve'ude men edrake ebeveyhi ev ihtiyavma felem yugferlehu. Senin ümmetinden bir adam ana babasının ikisine veya birine yetişip de kavuşup da, hani yetim değil, öksüz değil, yani yetişmiş, buluverdikten sonra ana babasından birini, mesela en azından birinden kalmış, yaşamış ve hala da günahları af olamamışsa Allah'ın rahmetinden uzak olsun, cennetten mahrum olsun. Ben de amin dedim. Bak, beddua eden Cibril'e emin, amin diyen Muhammed'ül emin sallallahu aleyhi ve sellem. Bu dua reddolur mu? Çünkü ana baba çocuğuna o kadar şefkatli ve merhametlidirler ki en ufak bir hayır yapıp da Allah razı olsun oğlum diye bir dua alsaydı anasından babasından cennetlik olacaktı. Demek ne bozuk çocuk ki hiç ana babasına bir iyiliği dokunmamış. Ya bazı gene ana babasına iyilik etmeden bile onlar dua ederler. Fakat bu demek ki belki de kötülük etti ki dua hiç alamadı. Ana babasından beddua alan da var. Vay onların haline, Allah muhafaza etsin. Ana babasından birine dahi yetişse de af olmadan, yani cennet felem yedhulil cennet felem yudhilahul cennete de var. Anne babası onu cennete sokamadıysa, yani o kadar onun duaları, dua lüali dili ve ledike dua nebil ümmeti. Ana baban, özellikle babanın oğluna duası peygamberin ümmetine duası gibi. Kullu nebi müstecap, başka hadis-i şerifte. Her peygamberin duası müstecaptır. Babanın duası sana oldu, peygamberin yaptığı dua gibi. Bu kadar büyük bir müjde var ama onu cennete sokamadılar. Ne demek? Yani demin hiç ana babasından dua alacak bir iş etmedi. Bu kahrolsun. Ben devam edelim. İkinci basamağa adım attım. Cibril Emin geldi. Be'ude men zükürte indehu felem yusalli aleyk. Senin adın birinin yanında anılır da, Muhammed ismi şerifi sallallahu teala aleyhi ve sellem söylenir de o adam sana salavat okumazsa, Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem, o da kahrolsun. Allah'ın cennetinden, rahmetinden, merhametinden uzak olsun. Bu salavat-ı şerife ne kadar önemli. O hocalar, proflar, doçlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ismi şerifini, zamiri şerifini konuşurlarken görüyor musunuz? Mektep arkadaşı gibi. Peygamber şöyle, peygamber ileri, peygamber geri, haşa ve kelle. Ya bir sallallahu aleyhi ve sellem desene ya. Sana bile efendim adını söyleseler efendim kızıyorsun. Niye sayın demedin? Sana sayın desen ne olur? Sayın da ne sayarsanız sayın manasına gelir de. Senin gibi ilahiyatçılar kabir azabını inkar eder, kaderi inkar eder. Hoca olmuş. Ondan sonra sayın diyeceğim sana. Ha işte sayın demesen herif kızıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavat okumadan gelip geçiyor. Sen kimsin de sana sayın diyeceğim de kainat efendisine salavatsız geçiyorsun ya. Onun için salavat okumayan kahrolsun buyurdu. İsmin anıldığı zaman. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bak Efendimiz diyorum, ismi değil. Resulullah diyorum, ismi değil. Peygamber diyorum, ismi değil. İsmi Muhammed'dir, Ahmet'tir, Yasin'dir, Taha'dır isimleri. Bunlar ismi değil ama Belli ki ondan bahsediyoruz yani. Efendimiz dediğimiz zaman ben sallallahu aleyhi ve sellem okuyorum ben. Resulullah deyince sallallahu teala aleyhi ve sellem. Salavatsız konuşulur mu? Onun için ben de amin dedim. Üçüncü basama adım attım. Cibril buyurdu ki Be'udemen edrake ramadane felem yugferlev. Senin ümmetinden birisi Ramazan'ı idrak eder, kavuşur, yetişir de af olmadan çıkarsa kahrolsun, helak olsun. Cennetten, rahmetten tarz olsun. Ben de amin dedim. Çünkü neden? Yani Ramazan-ı Şerif'te o kadar mağfiret, merhamet coşmuş taşmış ki bir insan af olmamak için özel gayret ve çaba sarf etmesi lazım. Ya iftar saatinde 600 bin kişi cehennemden azat olur. Her iftar. Cuma günü olduğu zaman saat başı 600 bin. 24 saatte 24 ile 6'yı çarp. Yani bu cuma, 4 tane cuma en azından bir Ramazan'da mutlaka var. Bazı seneler 5'te rastlıyor ilk günden falan girerse. Sen şimdi bu kadar Ramazan geceleri, iftarları, seherleri, sehurleri, teravihleri, ondan sonra cuma geceleri, Ramazan'daki cuma günleri, sayısız faziletler var iken sen af olamadan Ramazan çıktı, sen af olamadın. Bayrama girdin, Allah muhafaza, düşmanların bayramı gibi. E sen helak oldun. Cebrail Aleyhisselam beddua etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amin dedi. Senin burada kurtulur tarafın kalmadı yani. Mutlaka af olacağız. Olmalıyız. Ben size iftar duaları öğrettim. Derginin 89, hep dergi kenarınızda olsun. Hemen sofraya gelin de dergi açın. 89 bir de 90'a arkaya da geçiyor. Elhamdülillahillezi arkaya geçiyor. Orada öyle iftar duaları var ki tam en hassas ve kabul saatinde. Yani ezan okunmaya yakın Mevla %100 makbul dua veriyor. Vay vay vay. Lissâim inde iftârihi davetün müstecâbetün. Hadis-i şerif de sahih. Oruç iftarını açacağı zaman her oruçluya %100 kabul olunmuş kesin bir dua hakkı verilmiştir. E bir duayı da af olunman için kullan da. Sen hangi duayı kullandın ki? Ha 9 gün olmuş. Efendim sen hangi iftarda bir dua tutturdun? 9 tane müstecap dua hakkını kaybettin. Bu hak sana para olarak verilseydi, bonus olarak verilseydi, bu hak sana efendim bilmem hediye çeki olarak verilseydi, kaçırır mıydın? Kaybeder miydin? Gaflet eder miydin? Geçirir miydin? Yok. 50 lira için efendim 50 saat gidersin. 50 lira az para mı yav dersin. Ama sana burada %100 kabul olunan bir dua verilmiş. Ne 50 milyonlara bedel? Para da isteyebilirsin yani dünyalık borcuna eda. Onu da istersin. %100 bir dua ama bir dua. Davetün tek dua demektir. Yani sen çok dua et de bir duan kesin kabul olacak. E sen burayı mağfirete ayırsana. Cennete girme müjdesine ayırsana. Allah'ın rızasına erişme müjdesine ayırsana. Bak 9 günde bunların hepsi birer taneden en az 3 tane, bak 3 taneyle dünya ahiret bitti ya. Saadetlerin tümünü istemiş olursun. Niye ne halik ettin sen? İftara yakın niye böyle telaşa düşüyorsun aç kalacağım diye? Kaşık getirin, tabak getirin, pide gelmedi, çorba gelmedi. Bağırıyorsun, çağırıyorsun, hanımı da darlatıyorsun. Misafirlerin yanında da terbiyesizlikler yapıyorsun. Ben biliyorum seni. E hal böyle olunca mübarek adam, sen duaları, müstecap duaları kaybediyorsun sen. Niye af olmak istemedin? Bak Ramazan'da af olunmayınca ne zaman af olacak buyurdu. Fe'inlem yugver fi Ramazan femete buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kul Ramazan'da günahlarından sıyrılmadan çıkarsa ya ne zaman af olacak? Bekle 11 ay af olacaksın. Ne zaman af olacaksın? Ramazan'da af olmayınca af olamaz ya. Çünkü bu kadar merhamet coşmuş. Mağfiret kapıları açılık. Cennet kapıları ardına kadar açık. Merhamet kapıları açık. Mevla isteyen var mı vereyim buyuruyor. Af isteyen var mı bağışlayayım buyuruyor. Sahurlerde her gece anlatıyoruz. Ramazan'da 4 hasreti çok yapın. İkisiyle Rabbinizi razı edeceksiniz. İkisiyle efendim mecbur Allah'tan isteyeceğiniz onlarsız yapamazsınız. Çünkü cehenneme giren yapamaz. Cenneti kaçıran da yapamaz. Cennetsiz nereye gireceksin? Ahirette ya cennet ya cehennem var. Ortada çadırda kalmak, parkta yatmak yok. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu ve estağfirullah ellezî lâ ilâhe illâ hu el hayyel kayyum ve etûbü ileyh. Allahümme inni es'elükel cenneh ve e'udü bike minen nâr. Derginin 89. sahibesi. Üste bu var. 4 hasletin 4'ü bir arada. Bu zikirde 4 hasleti çok yapın. Emrine imtisal edilmiş olunuyor. Ve böylece 3 kere yapsan bunu tekrarlasan, 3 kere cennet istesen cennet dua diyor ya Rabbi bana nasip et. 3 kere cehennemden sığınsan cehennem dile geliyor ya Rabbi benden azade eyle. 3 kere estağfurullah lezi o istiğfarı okusa gufirat lehu zunubu ve lehu kanet ekferu zebedil bahar. Tirmizi hadisinde geçer. Denizlerin köpüklerinden fazla günahlar olsa affedilir. Ve inkâne kad ferra minezzehvi. Kebair günahların en büyüklerinden olan harpten kaçmış olsa bile affedilir. Bak bak bak. Bu kadar büyük istiğfarlar, zikirler size yazılmış. O dergin 89. Sonunda iftar dualar var. Ya azim ya azim mesela. Büyük günahları affet. Büyük Allah'sın. Senden başka ilah yok. En büyüksün. Ya en büyük günahlar ancak en büyük Allah affedebilir. Ya bunu okusana mübarek adam. Ramazan geldi. Üçte biri bitti. Sen hala af olmadan yaşıyorsun ya. Mutlaka bir iftarda af olmamız lazım. Yoksa yandık arkadaşlar. Bir iftar saatinde sofrasında mutlaka mağfirete, merhamete mazhar olmak lazım. İnşallah biz Perşembe'yi Cuma bağlayan Perşembe'nin iftarında camide oluyoruz. Halit Caddesi'nde, Ahmet Yesevi'de. Gelenlere iftar da veriyoruz. Verebildiğimiz kadar. Bizim hafız aç kalacağım diye korkuyor. Durmuyor orada gidiyor ama. Neyse siz yine gelin aç kalmazsınız inşallah. Kazanları ikiye ayırın dedim. Ya millet çok sıraya girdi dedim. Ondan sonra iftara yakında dualar yapıyoruz. Ya bu şehadetleri en az 3 kere de siz unutursunuz. Bari Perşembe gelin de hem yemek yiyin. Hem af olursunuz inşallah. Dualar yapalım. İftara yakın 5 dakika kala duaya ayıralım. Bu sefer 5 dakika kala duaya ayıralım yani. Çünkü tam cuma gecesi giriyor ya o saatte. Nazik ve hassas bir saattir. İnşallah af oluruz. Hepimiz beraber mağfiret olsun. Evet. İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte مَا مِنْ عَبْدٍ صَامَ رَمَضَانَ فِي اِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ. Hangi bir kul Ramazan-ı Şerif'i sessiz ve sükut içerisinde geçirirse ve zekâr Allah-u Teala, Allah-u Teala'yı zikrederse, bak Ya Erhamer Rahimler okundu mu? Sübhanallah ve Hamdiler okundu mu? İftar duaları okunacak mı? Okunuyor mu? Hep Allah'ın zikriyle geçirecek. Ve helle helale harrame harame. Allah-u Teala'nın helallarını helal kabul eder. Haramlarını haram kabul eder. El helalü ma ehlelte vel haramü ma harramte der. Resulullah Efendimiz'in bir duasında olduğu gibi. Sen neye yasak dediysen o yasaktır ya. İçki yasak, kumar yasak, faiz yasak, zina yasak, livata yasak, lezbiyenlik yasak. Oruç yemek yasak, namazı terk etmek yasak. Erkeklere ipek, altın yasak. Sen ne yasak dediysen o yasaktır. Sen ne helal dedin o helaldir. Yün giymek helal. Helal. Dedin helal. Koton giymek, pamuk, keten helal. Anladın mı? Ayran helal. Şıra helal. Şurup helal. Sen ne dersen helal o ya Rabbi. Helalını helal bilir. Haramını haram kabul eder. Ve lem yertegib fi fahişeten. Ve Ramazan Şerif ayında bir fuhuş. Allah muhafaza. Erkek erkeğe ilişki, eşcinsellik fuhuştur. Büyük bir beladır. Ondan sonra haramların, kebair günahların en büyüklerindendir. Kadın kadına sürtünmek, lezbiyenlik haramdır, fuhuştur. Erkek kadınla nikahsız ilişki zaten bizim millet onu anlıyor. Fuhuştur ve zinadır. Ramazan'da bunları irtikap edenlere günahlarından bağışlanma ve mağfiret yoktur. Ama kim bu günahları işlemez ve sessizlik işte bu bak bak bak. Bağırmamak, çağırmamak, gürültü patırtı kopartmamak, huylu olmak, ahlaklı olmak, aksilik yapmamak, ona buna dalmamak, millete eziyet vermemek. İlk şart budur ya. Namaz kıldın, oruç tuttun, kırdın geçirdin milleti. Ne lazım senin orucun Allah'a ya? Aç duruyorsun da yemeği Allah'a mı gönderiyorsun haşa? Senin orucundan hayır yok. Sıkıntı veriyorsun, eziyet veriyorsun insanlara ya. Ama kim sessiz sükut, eziyetsiz geçirirse, günahlar da işlemezse, illen selaka min Ramazan yevmeyen selhu illa kad gufurat lehu zunubu kulla. İşte o zaman Ramazan'dan çıktığı zaman yılan derisinden soyulup çıkar. Bir de bakarsın eski deri yılan zannedersin. Halbuki o cansız. deriyi bırakmış bir tarafa, çıkmış ondan. Allah ona yeni bir deri veriyor, deriden soyulup çıkıyor. Yılan nasıl derisinden soyuldu, çıktı gitti, efendim eskisinden üzerinde bir eser kalmadı. Bu kişi de Ramazan'dan bütün günahları bağışlanmış olduğu halde sıyrılır çıkar. Allah dostlarının Ramazanlarına, dostlarının bayramlarına günahsız olarak kavuşanlardan eylesin. Amin. Dualarınızı, zikirlerinizi ihmal etmeyin. Hepinize hayırlı iftarlar olsun. İftarınız, geceniz mübarek olsun. Teravih namazını inşallah terk etmeyin. Allah Teala dünyada selamet verir, ahirette selamet verir. Dünya ve ahiretin hayırlarından ihsan eder. 70 bin kişi ve daha fazlasına da şefaat hakkı verir. Bu gece teravih kılan adam olursa adam, düzgün kılarsa, ihlaslı, huzurlu, huşulu. Kaç kişi çıkar ayrı da. Ama bırak 70 kişiye, 70 bin kişiye şefaat et. 70 kişiye verse, bir kişiye bile şefaat hakkı verse, bir sevdiğini kurtarırsın da. Bu gecenin teravihsinde ihmal etmeyelim. Rabbim şimdiden fazl-ı keremiyle kolay eylesin, kabul eylesin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Teslimen kesiren velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.